سرنامه دا وه چې مړي له غسل ورکول، او چې ښه خبره دا ده چې د غسل نه مخکې ول اودس وکړي، مزمزه وله مه کوئ، استنشاق وله مه کوئ، او نور ټول غسل وله وکړي. او که در وسمو نو د هغه زمانې مطلب دا دی چې په اوبو کې لږې بیرې واچوئ، بیرې پ چې لږ وخوړ کېږي نن سبا صابونه، او که داسې عطر مطر هم وله بیا ورکولو نو عمده ثبته نه ده، ښه خبره ده. دا سرنامه وه. نن حدیث دی د محمد ابن سیرین. محمد ابن سیرین د حضرت ام عتیه انصاری نه روایت کوي. اکابر وی چې د مړي د غسل په باره کې چې څونه مسلې دي، دا د حدیث د ام عتیه نه ثابتې دي. ښه خیال لري د مړي د پاره غسل چې څوک ورکوي، او فقهاو څونه مسلې ثابتې کړي دي، نو هغه د حدیث د ام عتیه نه دغه کړي دي. په دې مسله کې حدیث د ام عتیه دا یو بنیادی حدیث دی، خو ام عتیه نه چې لاندې روایت کوي نو دا دوه بنیادمان دي، یو رور دی او بل خور ده، محمد ابن سیرین او حفصه بنت سیرین. دا دوه روایت کوي. اکثر محمد ابن سیرین لږ مختصر روایت کوي، او دا دغه چې د خور نصیبه دا دغه حفصه، نو دا دغه کوي لږ پوره بیان کوي. نن حدیث دی د محمد ابن سیرین نه. قالت ام عتیه اوی دخل علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، را ننوته موږ ته رسول الله، د رسول الله محترم لور و حضرت زینب و هغه وفات شوې وه. چې وفات شوې وه نو په کوټه کې دوی لمبوله، داسې پرده ته تاو کړې وه، نو رسول الله هم دې کوټې ته راننوته موږ ته رسول الله. حین توفیت په هغه وخت کې چې وفات شوله، ابنته لور د هغه د رسول الله لور وه. حدیثو کې یو روایت کې به راته راشي چې دا حضرت زینب وه، زینب وه مشره لوری وه، او یو کسو په هغه باندې واده وه، ابوالعاص د هغه نامه وه. دا وفات شوې وه. ښه، فقال رسول الله وی طریقه د غسل راته ښیي، اغسل نها دې له غسل ورکې، سلاسن درې پیرې، او خمسن یا پنځه پیرې، او اکثر من ذلک یا زیاد د دینه، یا زیاد د دینه. دا وله غسل ورکې، غسل وله ورکې درې پیرې، پنځه پیرې، اووه پیرې. ان رأیتن که چېرې تاسو لیده بهتروالی د دې ذلک د دې چېرن په درېو کار نه کېږي، زه پنځه کې چې مووی چې په پنځوم کار ونه شو نو بیا وله وکې، بما ان خو غسل وله ورکې په اوبو و سدرین او د بیرو په پاڼو، دا بیرې پاڼې راوالې د اوبو کې واچوئ، وجعلنا فی الاخره او وګرځوې په آخر ځل کې، کافورن کافور داسې وی، کافورن وی، او قالت یا داسې وی چې شیئا من کافور، سلق غوندې شی د کافورو راوالی. مخکې به د بیرو پاڼې هم کمې میلاوېدې، نو په ټولو اوبو کې بیا نه شوې اچولې، نو مسله به داسې وه، هلکه پیل یې په ساده اوبو باندې وینځې، نو بیا یې دویم ځل بما سدرین په هغه اوبو باندې وینځې چې پکې د بیرو پاڼې شاملې، نو بیا درېمه پیرې دا وینځې چې د کافورو خوشبوی پکې دغه کړي په اوبو باندې اچولې وي، چې دا مړی نه دی، داسې ډېر خوشبوی هم نه کوي، هم خوند نه کوي، وي تیز بوی دی، او داسې دغه غوندې وږم هم ترې نه ځي، معمولي غوندې خوشبوی کوي. ښه، وجعلنا وګرځوئ فی الاخرت په آخري وار کې، کافورن کافور یا داسې وی او قال یادس وی چې شیئا یوشی من کافورین د کافورو. فایزا فرختن، کله چې تاسو فارغ شوئ، دا یو څو ښځې وي راجمع وي، او حضرت زینب دغه کول لامبوله. فایزا فرختن، کله چې تاسو فارغ شئ د غسل نه، نو فآذننی ما ته خبر راکې، فآذننی ما ته خبر راکې. فلما فرغنا، کله چې موږ فارغ شو، نو آذناه، موږ ورته خبر ورکړ چې حضرت ام لامبوله وی خراشه. فآتوینا حقوه، نو رسول الله راکه موږ ته حقوه، خپل لنګ، دا مبارک لنګ چې د مبارک بدن سره لګېدلی و، دی راته راکه. حقوه یا حقوه، دغه ته وی بنډه، دا تاسو چې کوم ځای پرتوغاخ تړی، خو دلته معنی دغه دی ښه لنګ. رسول الله راکه موږ ته حقوه یا حقوه، خپل لنګ. او فقال، وی فرمایلو چې اشعرنها ایاهو، شعار وګرځوی د دې ایاهو دا لنګ. اشعرنها، تاسو شعار وګرځوی د دې زینب، څوک شعار وګرځوی ایاهو دا څه شی. دلته اوس دا حقوه راغی، وی تاسو ته دا وایي چې دا حقوه معنی دلته بنډه به نه کوې، خان یعنی ازاره لنګ، دا لنګ راوالی او د دې حضرت زینب شعار وګرځوی. شعار سمانه، شعار وګرځوی. دوستانو، جامې دوه قسمه دي. یو هغه جامه ده چې لاندې بدن پورې لګي، هغې ته شعار وی. مثلا تاسو یو بنین به لاندې چولی که نه، بدن پورې لګي، دا شعار شو. او دا کمه جامه چې د بدن پورې نه لګي، لکه پاس کمیس، دا واسکټ، نو دې ته دیسار وی، دیسار. نو دلته دا دی چې دا لنګ راوالی د دې حضرت زینب شعار وګرځوی. مطلب دا دی لاندې د ټولو نه ورته دغه واچوی لنګ. دا تبرک شو به آثار صالحین، د نیکانو خلکو په یو شي باندې تبرک حاصلول مدلی. لیکن امام بخاری رحمه الله دلته به دته دې معنی وکړي چې لکه دا معنی نه ده. دلته د دې دا معنی کوي امام بخاری، اشعرنها ایاهو، تاو کې دا په دې لنګ کې، په دې لنګ کې دغه کوي تاو کې. دې ته ګوره، دې به ته وروسته یو معنی وکړي. د دې باب ما یستحبو، دا باب دی د هغې چې کوم مستحب وي، ان یغسله، چې یو سړی غسل ورکړي مړي له وترن تاک. مستحب طریقه دا ده چې یو غسل مړي له ورکوي اوبه وي، نو درې پیرې. که په درې پیرو کار ونه شو، پنځه پیرې. که پنځه پیرې هم کار ونه شو، نو بیا و پیری. بابو ما، دا باب دی د هغې یستحبو، چې مستحبی، ان یغسل، یا ان یغسل، چې دی غسل ورکی مړی ته وترن تاک. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الواحد الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قال. دا بیا حدیث د ام عطیه دی، راوی څوک دی؟ محمد ابن سیرین دی. قالت، دا وی، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رانا نوات منت رسول الله، ونحن نغسل ابنته، او منغ غسل ورکو داغ لورتا چه غم روا حضرت زينب. فقال رسول الله، وي اغسلنها، تاسو غسل ورکه ديلا ثلاث اندره پيري، که پدره پيرو کارشو، که نشو نو او خمسن یا پینزا، که پا پینزا پيرو کارشو، که په پنځوم نه کېده نو او اکثره یا زیات من ذالکه د دې نه. خو چې غسل ورکوې بما ان وسدرین، په اوبو او په پاڼو د بیرو، د بیرې پاڼې راوالې اوبو کې واچوئ، وخوټ کوئ، بما ان وسدرن پا اوبو او پا پانو دا بیرو دا دغا کئی وجعلنا فی الاخره او اوگرزوی پاخر پیرا کی چاگا یا دری ما پیرا دا یا پینز ما پیرا دا کافورن کافور لگی او برا کافور آوالی او بو کی واجوی فیضا فرختن چکل تاسو فارغ شوی دا غسلنا فا آزننی نو تاسو خبر را که ما تا چه حضرت دا غسی کارو شو فلما فرغنا کل چه منگ فارغ شو نو آزنناهو منگ ورطا خبر ورکو فالقى الينا رسول الله راو غرزو مونتا من خدا پردین دنو نو رسول الله راو غرزو مونتا حق وهو خپل لنګ او فقال وی وی اشعرنها تاسو توکیدا ایاهو پدی لنګی چې دا دی معنی کوي توکیدا پدی لنګی یاد سی وایي چې شعار او غرزوی د دې ایاهو دا لنګ راواله لاندې وته واچوي خبره ده د نیکانو چرته صادر وي داسې دغه وي بل څه شی وي لنګ وي هغه راوالي او په دې دغه کې شامل کړي په کفن کې فقال ایوب ایوب استاذ دا د محمد ابن سیرین شاګرد دی دی وایي وحدثني حفصه اوسو ګوره دا حدیث د ام عتیینا چه روایت کهی نو یو محمد ابن سیرین او بل داغه خور دا حفصه بنت سیرین خواجیبه کار ده که روره ده او که خوره ده لاند شاگر داغه ایوب ده دا محمد ابن سیرین نم روایت ایوب کهی او دا خور حفصه نه هم روایت محمد ابن سیرین کهی نه داغه کهی دا ایوب نو داغه وی ایوب چه حدیث بیان کرده ماتا حضرت حفصه به مثل حدیث محمد پشان ده حدیث ده محمد ابن سیرین رو رو خور چه حدیث بیانه یوشان بیانه لگ ده حفصه پا حدیث که لگ زیادشتا وکان فی حدیث حفصه او پا حدیث ده حفصه که ده لگ زیاد تکی پکی دی چه اغسلنها وطر غسل ورکه دیل تاکو تاک غسل ورکی وکان فیه سلاسن او خمسن او سبع دا بل فرق اغیی که دا سیدی مخی سو دری پیری پینز پیری یا زیاد دی که دا سیدی دری پیری پینز پیری یو پیری دا دوشو او بل داری چه وکان فیه پا دی حدیث دا حفصه که دام دی چه انهو قال رسول الله او فرمائل او سو گورا دار تکی دا محمد ابن سیرین پر روید کنشتا دا دا حفصه دی قال رسول الله وی چه دا غیه وطاوی سادر ولور که وی ابدعو بی میا منها چه غسل ورکوی اول ولخی طرف وینزه مثلا پا دی گس پر پلو بیواشه وی اول با ولخی پلو وینزه چه لان دیو بورسی بیا به پا دا بل پیری را وروی لاس و لوینزی خپا و لوینزی او دست کوی اول خیخ پی بدغا نو اغلا دی چی پنستم و ابدعو تاسو شروع که بی مایا منی ها پخی طرفونو دادی او بل پا که دادی و مواضع الوزو ای او پا غزینو داو دست من ها دادینا مطلب دادی مخ که مخ بیا لاسونه بیا پخې د هغې نه رستو بیا ټول بدن وینځي اول به ول اودس ورکې بابو مواضع الوضوء من المیت دا باب دی د هغه ځایونو د اودس د مړي نه هلکه چې سړی مړ شو دا کومو ځایونو باندې چې سړی اودس کې اوباچی مخ شو لاسونه شو دا پخې شوې دا به په ورځ د قیامت په میدان حشر کې تک سپین وی نو تاسو هم داسې چل کوی چې د لامبلو په وخت کې اول دې ځای ته توجه ورکړئ اول وله مخ وینځي او دسو کې لاسونه وله وینځي پښې وله وینځي دا باب دی د هغه ځایونو د اودس چې پاتې شو ښه دادی باب یبدا بمیا من المیت بله مسله کوي موږ چې مړی سملو اول به شروع د کم ځای نه کوو اودس وله کوو یا لمبو وی شروع د خی طرف اونونه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن زاهيم قال حدثنا قاضي غان قال صدرني سيرين عن ام عتيه بن زنان قال حضرت ام عتيه وي ويدا دي نام دا نصيبة دا دا حضرت كعب سيب لور دا قالت ديوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وي في غسل ابنته پبارا دا غسل ورکولو دا لور دا غا كي چه دا حضرت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم لورو محترمة زينب وفات و منغا غسل ورکو نو دا دي بارا كي اغوي ويسوي ابدأنا شروع كي تاسو بمایا منها پخی طرفونو ددی و مواضع الوضوء او پاغزینو دا دس من حد دینا مرا دا ټول حدیثونه داسې دي چې سره مرا بس خود دا یو ټکی پاتې شو ایوب استاز وی چه محمد ابن سیرین ما تا روایت کرده دی خور ام روایت کرده دی خود خور پر روایتونو که لگ زیاده دی نو اگر دیر زینه دا تو خود یو پا که داده وکان فیه او دی پا حدیث دو می عطیه که دا چه ان ام عطیه قالت ام عطیه اوی چه ومشت ناها او منگا گمنس کرده ویخت داغی او ثلاثه قرون درې کم سیم ته جوړې کړې دا دغه دی دا ټکې پکې پاتې شو اصلي دا پاتې و ومشتنا او منګه ګومنس کړې ویښته د دې حضرت زینب او ثلاثه قرون او درې کم سیم ته جوړې کړې تاسو وایې کنه د مړي ویښته چې مړ شي ګومنځو بیا که بیا نه ګومنځو هدای استازوی نبه گومنزوی زکا ویخت خلق د زینت او د خایست تا پر کی او دا وخ رو را دا خایست نده چرتال تا پراتی ندی رازولنده چه دی ورزی سخت زیر روان ده جواب سوال و جواب بطی کی گی دا دی و جنم دا سپره ده دا نور امامان وی دا غیر که گومنزه که اغویزان لدار تکی نیسی چه و مشت ناها او منگا گومنس کلو ویخت داغی یو سلاست قرون دری کم سه خزا محترمه چه وفات شی داغی ویخت کم سه کوئی خسو کم سه باتی کوئی امام شافی سه وی دری کم سه ولی ویاغا دی امی عطیه وی چه منگا دری کم سه کلل زمان احناف وی چه نه دو کم سه دا طرف ویخته یو کم سه دا طرف ویخته بل کم سه دی وی دی دا طرف یو کم سه دا طرف بل کم سه او دا زینه دا مخیطه دا بل کم سه کی دا مسئله دا تر روانه دا اوس نوایه دا کم سه چشی دا بسنگا چو دی وی دق قصه بیا چوه لکه پا جون کی دا خزی کم سه چر تای شا تای کنه دقا سی شا تا بیا ولوا شوی او دقا بشی احناف وی ند و کم سی بی یو با دا سی وا چوی بلا و پا دا سی ند دا سی وا چوی لانده با تا کمی سوا چوی خزی تا دا پاس و بیا دقا شی کم سی بشی حدیث که رازی چه دو کم سی را غلی دی امام شافی رحمه الله وی او گوره دل تا حدیث دستا که را لیل حدیث که را لیل منگو ارتوایو حضرت بلکل سیده خدا خو قول در رسول الله نده کنن دا خو فیل در غده دا حضرت امیعتیه دا امیعتیه وی چه منگا دسی اکره سر گومنزم کرو والا او دره کم سیب کرو من خو پا سر ستر گو بانده دا صحابه و قول منو حجت منو خو علی چه دا صحابی مقابله که بل قول دا صحابی نی امام شافی رحمه الله وی قول د صحابی حجت نده نو منگو تاوی حضرت چه قول د صحابی حجت نشو نو دا یو صحابی یک قول سنگ بیاده که تا حجت که خان نو بابون یبدعو بی میامن المیت دا باب دې د دې چې شروع وکول شي په خې طرفونو د مړي دا وایي بس دا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن خفض بن سينا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته ابدا ان يبدا انا بميان نهى ابدا انا لا تكيد ابا بميان نهى ومواضع الوضوء منها باب ومواضع الوضوء في الميت من الميت دا دا غدي الکه چې غسل ورکوي نو د اکرام او د عزت لپاره ولو دس ورکي مخ ولو وینځي دا ډیر محترم ځای دی لاسونه ولو وینځي او بیا ول چې دی خپې وینځي اول داو کې بیا عام غسل ورکوي حدثني يقيض موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الخزاع عن حفصة بنت سيرين عن أم عتية قالت أم عتية وي لاندې لیکې د ام عتیې نامه څه ده نوسیبه قالت دا وی لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم کله چې مونږه غسل ورکو لور د پیغمبر علیه السلام ته نو قال لنا هغوی اووی مونږ ته خو چې رسول الله دا خبره کوله نو مونږه څنګه وو ونحنو نغسلها او مونږ هغې ته غسل ورکو منګ هغې ته غسل ورکو نو سی وی ابدؤوا بمیامنها تاسو شروع وکې په ښې طرفونو د هغې اول وله ښې لاس شو مثلا ښې خپه شوه ښې جانب شو و مواضع الوضوء او په ځایونو د اودس منها د دې نه دا وله ووینځې او بیا د هغې نه رستو عام غسل ورکوي دلته ټکې دا راغې ابدؤوا مدلسته کتاب کې داسې دی که ابدأنا دی مخکې که ستاسو خیال و ابدأنا راغی دا صیغه د جمع مؤنث ده او چې ابدأوا شي نو دا صیغه د جمع مذکر ده نو تاسو به سوال وکې چې ولې دغه وخت کې سړي اوسه چې رسول الله لفظ د مذکر استعمالوي ابدأوا تاسو شروع کې استاد سے بوی دی که تغلیب دی تغلیبو در رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی لچی دوی غسل ورکاو نو سری پکی هم شاملو او خزم پکی وی خود سرو کارسو او براوڑل مثلا پا او بو که چی بیری چول یو شی بل شی و بیا دا پرده ندن نبیا کار دادگو دا خزو بار کار سرو که او براوڑل او یو شی بل شی او دن نکار دادگو چون کې سړیم پکې او خزم پکې وي د دې وجه نه سړو ته وایي چې شروع کې تاسو په ښي طرفونو د هغې دې کې تغلیب دی ښه باب هل تکفن المرأة فی ازار الرجل آیا کفن به ورکول شي ښځې له په لنګ د سړي کې یو سړی دی د هغه لنګ دی لنګ او تاسو د سړي لنګ راوالی او ښځې دپاره یې کفن وګرځوئ آیا دا طریقه جایز ده ستاسو د وطن استاز دی عالم دی ستاسو د وطن یو پیر دی نیک سړی دی او د تبرک دپاره تاسو ورشئ د هغه نه هغه څادر وغواړئ او هغه څادر راوالی د دې خپل مړي ته به دغه کې کفن کې شامل کړئ دا جایز دی که دا جایز نه دی نو استاز عجیبه کار کوي مدرهي زان بچکه یا نغو کی تا تا مسئله را مخ کی چه جایز دی یا جایز ندی دا حکم نکی خورست و حدیث دا تا پیش کهی دا غینا خود با خود معلومی گینو نو حل تو کفن المرأة آیا کفن با ورکولی شی خزتا فی ازار رجل پلنگ دا سری که نو رست و رازی چه او حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ام عتيه اوز دا حدیث دی دا محمد ابن سیرین قالت داوی توفیت ابنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوا لور دا پیغمبر علیہ السلام فقال لنا نو رسول اللہ اوی منگتا دا امی اتیوی چه اغسلنها غسل ورکی دیتا سلاسن دری پیرے او خمسن یا پینز پیرے او اکثر یا زیاد من ذالک دا دینا این را ایتون نا کچر تاسو لیدو دا زیادوالی فیضا فرختون نا کله چې تاسو فارغ شوې فآذننی تاسو خبر راکې ماته چې حضرت منګ فارغ شو. فلما فرغنا کله چې منګ فارغ شو د لمبولو نه آذناه منګ وته خبر ورکو چې خبرم ورکو. فنزع نو هغه راوویست من حقوه د را لرې که من حقوه د خپلې بنډې نه را لرې که راوی ویست د خپلې بنډې نه دلته دی معنه کوي بنډه ازاره لنګ هغه لنګ یې راواغشت. او وقال رسول الله وی اشعرنها ایاهو اوس وګورئ رسول الله سړی و او خپل لنګ یې راواغشت وی دا د دې شعار وګرځوئ. نو حضرت زینب ښځه وه د سړي لنګ راواغستې شو او د ښځې په کفن کې شامل شو. وقال رسول الله وی اشعرنها عام معنه دا کوي تاسو شعار وګرځوئ د دې ایاهو دا لنګ دا لنګ ول راوالې د بدن سره لاندې کفن کې لاندې. لیکن امام بخاری د دې دا معنی کوي اشعرنها تاسو توکې د دې نه ایاهو دا لنګ. بابون دا بل باب دی یجعل الکافورو ګرځولې به شي کافورو فی الاخیره په اخر پیرې کې. زمونږ د حناف هم دا دغه دی چې که په اوبو کې تاسو کافور اچوئ بالکل صحیح خبره ده خو په احنافو پسې هغه وخت کې یو پروپیګنډه شوې وه چې احناف ویو چې د غسل په اوبو کې کافور ما اچوئ مړي کفن له چې دی نو اتر متر مه لګوئ. غالبا امام بخاري ته هم دا روی ته رارسېدلی دی نو دی په هغې باندې رد کوي په هغوی. لیکن مونږ به ورته وایو استاد صاحب رد مه کوه تا ته خبره غلطه در رسېدلې ده. احناف د کافور نه دغه نه کوي انکار نه کوي یا د عطرو نه انکار نه کوي. یجعل الکافور او به ګرځولی شي کافور فی الاخیره په اخر پیرې کې. مثلا اول په ساده اوبو بیا یې راواخلئ په دغې کې لکه نن سبا صابون شو دې باندې او بیا په اخر کې کافورو. لیکن دا دی که یو سړی کافور ورسره ډېري په غونډ باټلي کې دې دغه ورواړئ کافور دې ورواچئ په ټولو کې داسې کوي وینځي. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عتيه رضي الله عنها قالت حضرت ام عتيه وي توفيت وفات شو احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم يواد لوريانو ده پیغمبر اسلام ده پیغمبر عليه الصلاه والسلام لوريانه غالبا سلور وي او دا دغه شه ده حضرت زينب ده مشروه حضرت فاطمه کشره ده او دوه دغه لوریانې نورې وې. یو وه حضرت رقیه دا په عثمان صاحب واده وه بیا چې د بدر غزا کېده نو هغه وخت کې هغه وفات شوه. نو بیا رسول الله بله بچی وه ام کلثوم هغه یې راواغشته دته یې په نکاح کړه. نو د هغه په لوریانو کې یوه لور هغه وفات شوه. فخرج النبی صلی الله علیه وسلم ووته پیغمبر علیه الصلاه والسلام فقال وی اغسلنها غسل ورکه دی له ثلاثا درې پیرې او خمسا یا پنځه پیرې او اکثر من ذالکه. ګورئ د محمد ابن سیرین دغه کې هم دا راځي یا زیات د دینه اخور یې څه وی اووه پیرې. ان رأیتن که چېرې تاسو لیده دا زیاتوالی ښه بما ان پوبو وسدرن او په پاڼو د بیرو وجعلنا فی الاخره او ګرځوئ په آخر ځل کې چې آخر و کمې اوبه پې اچوئ نو کافورن څه وګرځوئ کافور. او قال یا داسې وی شیئن څه لږ غوندې شی من کافورن د کافورو نه. فاذا فرغتن نه کله چې تاسو فارغه شوئ د لمبولو نه فآذننی ما ته خبر راکې. قالت ام عتیه وی فلما فرغنا کله چې موږ فارغ شو آذناه موږ وته خبر ورکه. نو فالقى الینا رسول الله راواچو موږ ته حقوه. دلته د حقوه معنا بنډه مه کوئ نه جوړیږي نو لنګ وایې. وقال رسول الله وی چې اشعرنها تاسو شعار وګرځوئ د دې ایاهو دا لنگ خیال لري. یا ما دا توی دی سمانه که رستور روانه دا اشعر نها تاسو تاو که دا زینب ایاهو پا دی لنگ کی. وعن ایوب عن ام عطیت آبی نحویه دسته دی کنه. وعن ایوب استاذ کی سنگری وعن ایوب عن حفصه عن ام عطیه بنحوه نستاذ کی سنگری وعن ایوب عن ادی کی ما خیر لگ نقصان دی بس فلان دی غدی پاس کی دا دو زے دا سٹی فل دی کی سی ام عطیه نہ دا من چھ کم زے وایو دا نو بس دی ولی کلی نی. وعن ایوب ورکن وقال اشعرنها ایاه. وعن ایوب عن خدا سات کی سید زاد ما جی کدل تا لگا کڑے دی ارسال کڑے دی خان. وعن ایوب زم کدا سی دی او عن دوسر لی کڑے دی عن حفصه عن ام عطیه بنحوه زمو دی کی عطیه ټکی نش او حفصه نشته. وقالت او دی وی ام عطیه چې انه رسول الله صلی الله علیه وسلم شدی. قال هغه مونږ ته وی ام عطیه وی رسول الله مونږ ته وی ګوره دغه دی چې اغسلنها دی ته غسل ورکه سلاسن درې پیرې او خمسن یا پینزه پیره او سبعن او را ده که اگر ده روید که سبع رازی او اکثر من ذالک دام پکی راغی نه پیره. این را ایتون نکشر تاسو لیده ضرورت دیتا اوز که پا او پیرم پاک نشی خامخواه بی بیاد اگر که بی زیاده وی بی. قالت حفصتو حفصه وی چه قالت ام عطیه عطیه ام عطیه وی گوره در روایت زان لنقل کهی مستقل بیانی چه وجعل ناراسها او گرزوی ده ده سر امی عطیه وی چه نه نه نه وجعل ناراسها منگا او گرزو سر ده ده سلاست قرونین دره کم سه گوره زان لی مستقل ده که چه ده تم گوره خیالی چه ده امام شافی سه غالبا ده دم دام اعلان ده چه ده خزه مره ویخته دره کم سه کوه لیکن ما به نور و حدیثو که رازی چه نه دو کم سیری. بابو نقض شعر المرأت بلا سرنامک دی دا باب دی دا سپردلو دا ویختو دا خزی علاکه چه مخز امرشی ویخته کم سی کری وی او منگا غیل غسل ورکو دا کم سی با کلاوو که نبی کلاوو وی بلکل کسری ویخته کم سی کری و می کلاو که ورتا که خزه کم سه کریم کلاوی که او خخسته پاک که چه نظافت و صفی خرش دا باب دی دا سپردلو دا ویختو دا خزه. وقال ابن سیرین محمد ابن سیرین ویلا باسا نشتگونا ایون قضا چه او سپردلیشی شعر المرأت ویخته دا خزه بلکه دا غدار گناه سگه چه مستحب طریقه داره چه وقته اولا کلاو که. حدثنا قال حدثنا بالله ابن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب سمعت حفصه بنت سيرين قالت حدثتنا ام عطيه. حدثتنا ام عطيه حديث بيان كم منت ام عطيه چه انهن داخذ شي دي جعلنا راس بنت النبي صلى الله عليه وسلم اغي اوغرزو ویخته د سر د لور د رسول الله سلاسته قرون درې کم سه او نقزنه او دې خزو دا د سر کم سه اوس پردلې او ثم غسلنه بیا دا ویخته وینځله او ثم جعلنه بیا وګرځوله سلاسته قرون درې کم سه. باب اشعار للمیت دا باب دی دا اشعار دا مړی چې اشعار د مړی کوي دا جایز دی کنه؟ ما وی عام خلک اشعار دا چې د تبرک په شکل باندې د یو نیک سړی صادر راوالی او دې مړی ته د ټولو نه لاندې کفن نه لاندې بدن سره واچي. لیکن امام بخاری د دې دا دغه کوي چې نه، یو نیک سړی دی د تبرک دپاره هغه دله صادر در کی، دا صادر راوالی او دا ښځه پکې تاو کې د دې ځای نه راوالی چې څومره پلنی که داسې د زنګنونو پورې و نو ډېر خوند به وکړي. هغه خرقتون نه دی هغه کپړه، داسې پکې رادغه کې راتاو کې. وقال الحسن، حسن بصری سوی، الخرقة الخامسة پنځمه کپړه چې ده نو څه دی، تشد بها او به تړلی شي په هغې باندې الفخذین دواړه پتونونه ولورکین دواړه کناټي تحت الدرع لاندې د کمیسنه، تحت الدرع لاندې د کمیسنه. دا د تبرک دپاره چې دا کم صادر راوالی او د هغې د بدن سره دغه کوی، نو دا به داسې شي چې تاسو ویلي وو که نه چې د ښځې سنت طریقه کفن څه دی؟ پنځه شیونه دي، پنځه. یو درعه کمیس، کمیس یو دی، یو کمی، یو ازار، یو لفافه. اصل کې د سړي د ووایې نو بیا به اسانه نه شي. سړي دپاره سنت طریقه کفن درې جامې دي، کمیس د دې ځای نه راوالی د سټ نه دې کې ورته واچوي او تر د خپو پورې سر کولو شو. یو دی بیا ازار لنګ، ازار د څه نه دی، د سر نه تر خپو پورې. او بله لفافه ده، لفافه دې ته وایي چې په سر او خپو باندې دغې تیری مدلی خیان دی. سنت طریقه د سړي داری، د ښځې د پاره داری چې دوه پکې نورې زیاتې کې دوه که یو خمارون لوپاټه، یو کپړه راوالې داسې سر باندې ور واچوې او داسې ول راتاو کې د لوپاټې په شکل. او یو دی خرقتون، دا پنځم دی. نو هغه خرقتون دی چې د دې ځای نه راوالې تر د زنګنونو پورې دا دی کې تاو کې داسې چې پرده شي. خو دا به کم ځای وي نو دوی بل دغه کوي. عام دغه دا وایي دا د کپنونو د پاسه دی، احناف یې د کپنونو د پاسه کوي. لیکن دوی دا وایي چې حسن بصری وایي الخرقة الخامسة دا پنځمه ټوټه، یو تشد بها او به تړلی شي په دې باندې، یعنی تو به کړی شي الفخذین دواړه اندومونه ولورکین دواړه کناټي. یا داسې ووایه چې تشد مه وایې، یا شدو دا لمبوونکې به وتړي ده په دې سره دواړه پتونونه او دواړه کناټي. د دې تحت درعې لاندې د دغه نه د کمیس نه، دوی وایي د کمیس نه به لاندې کې. خو ګورې دا هغه عامو کپړو کې نه ده، ښه دا الې ده چې د تبرک په شکل نو بیا لاندې، ورنه د ښځې چې کومه عام هغه خرقتون دی نو هغه د ټولو د پاسه دی. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول. محمد ابن سيرين وي چې د بصره کې اوسېده، چې جاءت ام عتيه د مدینې نه رالې لا ام عتيه. تاسو وایې ام عتيه څوک ده؟ امراه من الانصار، او دا یوه ښځه د انصارو څه معمولي نه ده. او من اللاتي دا هغه ښځو نه ده، بایعن النبی صلی الله علیه وسلم چې هغې بیعت کړی د پیغمبر علیه السلام سره، ډیره لویه ښځه وه. د مدینې منورې نه رالله بصرې ته، قدمت البصرتو بصرته، دا رالله بصرې ته، د مدینې نه بصرې ته رالله. هلکه څه شي له راغلې وه؟ وایي د دې زوی دلته اوسېده، زوی په بصره کې و نو د زوی سره د میلاوېدو د پاره د مدینې نه رالله بصرې ته، او توبه دیرو توبه دیرو داسې دی که نه وبسې څه شی توبه دیرو دیرې پسې څه شی دی نه توبه دیرو چې دې تیزي کوله په ډېره تیزۍ سره رالله، او د څه د پاره ابنن د یو زوی د پاره له حاجې د دې و په دې بصره کې د دې زویو نو د هغه زوی سره د میلاوېدو د پاره ډېره تیزه رالله. اچې رالله نو یا په بصره کې هغه نو ستادو حشه وی یا به مړو یا به چېرته بل ځای ته تلی و. فلم تدرکهو نو دې اونه مونده خپل زوی، فحدثتنا نو هغې حدیث بیان که مونږ ته، قالت وی دخل علینا النبی صلی الله علیه وسلم را ننوته مونږ ته پیغمبر علیه السلام، و نحن نغسل ابنته مونږ غسل ورکو د هغه لور ته، فقال خو دا دې پردې ته نه دی را ننوتې صرف کوټې ته، فقال وی فرمایل اغسلنها ثلاثا غسل ولا ورکې درې پیرې، او خمسا یا پنځه پیرې، او اکثر من ذلک یا زیات د دینه، ان رأیتن ذلک کشر تاسو لیده دا زیاتوالی، بما ان پوبو و سدرن په پاڼو د بیرو، وجعلنا فی الاخره وګرځوی په آخر کې کافورن کافور، فیضا فرختن چې کله تاسو فارغ شوی فآذننی ما ته خبر راکې. قالت امیاتیه وی فلما فرغنا کله چې مونږ فارغ شو نو مونږ وته خبر ورکو، نو القا الینا رسول الله راواچو مونږ ته، راوی غورځو مونږ ته حقوه خپل لنګ، او فقال وی اشعرنها تاسو شعار وګرځوی د دې څوک ایاهو دا لنګ، ولم تزد على ذلک، او امی عطیه زیاتی نده کری پا دی باندی. با دقو نه حدیث بیان که محمد ابن سیرین وی چه منگ تی بیان که و دونه بیانو که اغا مواز علوزو ای و میامن تکی دیونه وی. نو بیا سوال پیدا کیگی چه دا لور سوکوا، نو دی وی ولا ادری زنپویگم، ولا ادری زنپویگم، ما تا معلوم نده چې دا د پیغمبر علیه السلام په لوریانو کې دا کومه لور وه. مونږ وایي ته نه پوهېږي خو خور پوهېږي حفصه، حفصه نه بل روایت کې راځي چې زینب وه. وزعم دا دلته چې دی ایوب استاد شاګرد دی که نه د محمد ابن سیرین نه، وزعم او دی ایوب ووی چا تپوس وکړه چې د اشعر نه هڅه مطلب دی شعار وګرځوه د دې دا لنګ. نو امام بخاري د هغه معنی نقل کوي، د هغه دا دی چې ان الاشعار مدلی اشعرنه هټکې و کنه، اشعرنها د اشعرنه معنا کوي چې الففنها تاسو توکې دا فیه په دې کې، الففنها یا الففنها دواړه راځي، الففنها یا الففنها توکې ده په دې کې. وکذلک کان ابن سیرین همدقه رنګې محمد ابن سیرین یامر بالمرأت، هغه به امر کو په ښځه باندې چې ښځه به مړه شوه نو ده به دا وي چې ان تشعر دې ته دې دغه واچولي شي شعار، ولا تؤذر او دا لنګ کولی دې نه شي، دا دې په کې تاویږي داسې د تش لکه د لنګ په شکل د ناشي، لکه مونږ چې پرتوګه چونه دا بره زیدم پکې راولي زیم بس دینه.